Nejsem jeden z vás, proto se nebudu napít. Proč máš jiná jako je to vlastně? Ne, už mám dost. Správně jsem pochopil. No, a tady dostávajte v míru. Čelu, to kam bys chodil?